بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با کمک و یاری خدای متعال به بحثی که شروع کرده بودیم درباره قاعده استحاله و تکلیف غیر المقدور میپردازیم. ایشان فرمودند با مقدماتی که مراتب حکم چیست، 4 مرحله فرمودند: مرحله ملاک، اراده، جهل و ادانه. در بحث جهل فرمودند که دو گونه ما میتوانیم این دخالت و اشتراط قدرت رو لحاظ بکنیم. اگر در لحاظ مجرد این مرتبه باشه، این سهل المنون است، لازم نیست قدرت شرط باشه. اما اگر در لحاظ جل به جل حکم به این باشه که میخوایم داعی بحث داشته باشیم، میخوایم تحریک بکنیم، چرا در اینجا وجود داره. پیش از توجه به ثمره دخالت قدرت در جل، این نکته رو شفافترش بکنیم. ولیکن قد نفتر جل الحکم به داع البعث تو این فرض و تحریک المولوی و من الواضح هنو ان تحریک المولوی انما هو به سبب الادانه. این تحریک مولوی برای اینی که یک مسئولیتی گردن مکلف قرار بدن و مل اجلا ادانتم. خب چرا باید شرط بیا قدرت شرط بشه؟ چون که اگر عاجز باشه اصلا مسئولیت چه معنایی برای او داره؟ مسئولیت جاییست، ادانه جاییست که تکلیف جایی معنا داره که او بتوانه، ولا مسئولیت کما تقدم. فیستحیل و تحریک المولوی و حیثم ان مفاد دلیل عرفن هو جعل الحکم به حاضر دایی فیختص لا محالته بالقادر. این چی میفهمی از لسان ادله؟ اینکه این احکام ولو اینکه در لفظ ممکن نیامده باشه، اما عرف چی میفهمه؟ اینکه این تکلیف برای قادر است و اختصاص به او دارد و قدرت شرط خواهد بود در حکم مجعول. و القدره انما تتحقق فی مورد یکون الفعل فی تحت اختیار المکلف، فاذا کان خارجا عن اختیاره فلا یمکن تکلیف به لا ایجابا ولا تحریما. فرقی نمیکنه ایجاب و تحریم، اگر نمیتوانه هیچ قدرتی هیچ حکمی برایش نمیتوان بیاد، سواء کان از ضروری الوقوع تکوینا او ضروریت ترک کذالک او کنم مقت یقه ولم یقه. پس هر شکلی ضروری ترک باشه، امکان وقوع ترک داشته باشه یا ضروری وقوع باشه، فرقی نمی کنه. مهم اینه که برای اینکه این ادانه و تنجز و مسئولیت گردن او رو بگیره، باید بیمعناست اگه قدرت نداشته باشه. ولیکن بدون دخالت لاختیار المکلف فی ذلک. البته طبیعی است که اگر قدرت این بحث اینجا این کمبود رو چه بسا باید رفع بکنیم. در مرحله قبل فرمودن قدرت شرعی داریم، قدرت عقلی فقط در مرحله شوق و اراده اشاره فرمودن. اینجا در مرحله جعل خیلی مهمه، این رو بیشتر باید اینجا مطرح بفرمان که اگر در لسان جعل تعبیر من استطاع آمد، تعبیر قدرت شرط شده بود، این قدرت شرعی خواهد بود. اما اگر ذکر نشده باشه، عقل میفهمه با همین بیان که اگه نمیشه که مکلف باشه ولی بدون قدرت، پس این رو عقل میفهمه. اما اگر عقل فقط فهمید، این میشه قدرت عقلی. اگر در لسان آمد، این میشه قدرت شرعی، که البته تفاوت ثمره هم این قدرت شرعی و عقلی داره. چیه؟ اگر در لسان دلیل اخذ نشده باشه، کهن نداره میگه آقا خودت باید بکشی این کار رو انجام بدی، این کار واجبه، قدرت نداری برو کسب کن، برو خودت رو آب و آتش بزن، قدرت بیار، مهم برای من انجام تکلیفه. پس اگه قید نشده باشه، شرط به در لسان نباشه، خیلی کار سخت‌تره. شما باید بری، یعنی شارع داره میگه خب مقدمه داره، برو مقدمه رو تامین کن، من که اون خودت میفهمی که قدرت باید داشته باشی، برو تأمین کن. اما اگر در لسان دلیل قدرت آمده باشه، من استطاعه آمده باشه، گردن فقط قادر رو گرفته باشه، یعنی چی؟ یعنی اگه من قادر نباشم قدرت شرعیه دیگه. اگه قدرت نداشته باشم تحصیل قدرت واجب نیست، مگر اینکه یه دلیل جدا داشته باشیم. خب این بحث هم جاش اینجا بود، چون که قسمت قبل اشاره فرمودن که اگر در مرحله ملاکوشی و قدرت دخالت داشته باشه میشه قدرت شرعی، اما اینجا ادامهش رو نیاوردن. خب این یک نکته. اما اون بحثی که ایشان فرمودن در تکمله بحث، فرمودن ثمره دخالت قدرت در جعل چیه؟ دو تا نکته، دو تا مورد رو ایشان نشان میدن، یکی در بحث قضای واجب، یکی صدور فعل واجب به نحو غیر اختیاری و صدفه‌ای. خب قضای واجب اینجا پس دو فرض داریم، که اشتراط شده باشه قدرت یا اشتراط نشده باشه. ایشان میفرمایند که اگر اشتراط شده باشه اینجا نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که ما میتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، به لازمه دلیل تمسک کنیم و بگیم که این قضا واجبه. در مرحله جعل اگر این قدرت شرط شده باشه، نتیجه اینه که این داره میگه که شما قضا رو باید بیاریم. فانهو فتظهر باللحاظ وجوب القضا و ذالک فی حالتین، الاولا ان ید جز المکلف عن اداء الواجب فی وقته، ان یعجز المکلف عن اداء الواجب فی وقته و نفترض ان وجوب القضا یدور اثباتا و نفیا مدار کون هذا العجز مفوتا للملاک علی المکلف. خب آقا این عجز چه نقشی داره؟ اگر شرط قدرت شرط باشد، عجز طرف مقابلشه. آیا اگر عاجز باشه اصلا ملاکی نیست؟ فوت میشه ملاک؟ پس بنابراین قضا اینجا اثباتن و نفیان دایر مدار اینه که این عجز چه تأثیری داره، مفوت هست یا نیست، و عدم کونه کذالک مفوت نباشه. فانهو اذا لم نقل باشتراط القدره، قدره شرط نباشه یعنی عاجزم باشه این تکلیفه هست، درسته؟ پس اینجا دیگه این عجز باعث تفویت تکلیف نمیشه، ملاک هست. امکنتم، پس دیگه قدرت شرط نیست. حالا که قدرت شرط نیست نتیجه چی کار میشه کرد؟ باید بهش تمسک کرد دیگه، قیدی نزده. امکنت تمسک و به اطلاق دلیل اثبات الوجوب علی العاجز، فرق نکرد، مقیدش نکرد به عاجز غیر عاجز. خب اون مقدمه که عرض کردم اون یه جور ثمره بود که اگر قدرت ندارید باید برید کسب بکنید یا نکنید. این از این زاویه است که چی؟ اگر عاجزید حالا گردن شما رو گرفته یا نگرفته، اطلاق قید که نداره، میگه گردن عاجزم گرفته و بنابراین و نسبت هینزم به دلالت الالتزامی شمول الملاک و مبادل الحکم له و به هازا، تو حکمی که قضا نیومده. ما اگه بخوایم ببینیم قضا میاد، قضا موقعی میاد که اون ملاک وجود داشته باشه. ما از این طریق دلیل التزامی میفهمیم که ملاک وجود داره. پس از این با دلالت التزامی کشف ملاک کردیم، چون که برای اون قضا که فرض گرفتیم الان دلیل ظاهری نداریم، از اطلاق این استفاده میکنیم، کشف اون ملاک میشه. و به هازا تو رفع ان العاجز قد فوت العجز علیه، هل ببخشید، و به هازا تعرف ان العاجزه قد فوت العجز علیه الملاکه فیجب علیه القضا. این ملاکه رو تفویت کرده این عاجز، این عاجز نتوانسته، با عجزش به هر حال اون تکلیف گردن اینم بوده، ملاکش باید از طرف اینم محقق میشده، گردن این بوده، این عاجز بوده، پس باعث شده که اون ملاک فوت بشه ازش. حالا که فوت شده میگه نه، این تکلیف باید بیا، قیدی نخورده بود به قدرت، حالا که قید نخورده پس ملاکی گردن تو هم گرفته، ولو این که شامل، ولو این که شما عاجز باشی پس باید قضا رو به جا بیاری. اگر ما بگوییم که قدرت در مرحله شرط، در مرحله جعل شرط شده، شرط نشده. اما اگر بگوییم و خلافاً لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط، اگه اشتراط بگیم شده، در این صورت نه به اطلاق نمیشه تمسک کرد. فإن در حین ذهن یسقط اطلاقه و طبعا لذلك تسقط دلالت الالتزام، اطلاق نداره، دلالت التزامی هم نداره. علی المبادئ فلا یبقى کاشف عن الفوت المستتبع للوجوب القضاء، نمیگه که اون ملاکی که گردن تو بوده فوت شده، نه. اگر بگیم که شرط، در واقع این بحث، در واقع بحث رو مسیرش رو عوض میکنه. امکان تمسک به اطلاق و لازمه دلیل نیست، به ملزمش نمیشه تمسک کنیم و اثبات قضا نمیتوان کرد. خب مثال بحث بعدی، ایشان میفرماید اگر یک فعلی واجب هست به صورت فعل غیر اختیاریه، ان یکون الفعل خارجن ان اختیار المکلف، که شما توانشو نداری اما یه اتفاقی یه جوری شد و شما اونو انجام دادید، ولکن او صدر منه بدون اختیار علی سبیل صدفه، صدفه از شما صادر شد. خب این تأثیرش چیه؟ آیا قضا داره نداره؟ اگر فعل گردن شما باشه، آیا این کار را میگید انجام من دادم ولو صدفتن یا نه؟ ایشان میفرمان بنابر اشتراط قدرت در مرحله جعل، اینجا استیفا ثابت نمیشه. چرا؟ چون که شرطش شما شرط بود که قدرت داشته باشی، پس مشروط هم مثلا تحقق پیدا نکرده. این که صورتن یه کاری رخ داده، این معنی استیفا نیست، شما قدرتش نداشتی. قدرت یه تعبیر دیگه شاید اینطوری بشه بگیم، مرحوم شاید صد بپذیرن که اینجوری بگیم که شما که انجامش دادی ولی چون که در واقع ناشی از قدرت شما نبود، پس اون مشروط هم تحقق پیدا نکرد. ففی حاضر حالا ازا قیله، اما اگر بگیم که شرط نشده، اگه شرط نشده دیگه این شرط و مشروط نیست، استیفا تحقق پیدا کرده، استیفا حاصل شده. لکن ازا قیله به عدم الاشتراط تمسکن به اطلاق دلیل لاثبات الوجوب به مبادئ علی هذا المکلف و یعتبر ما صدر منه صدفه نزه مصداقا للواجب فلا معنی لوجوب القضاء علیه لحصول الاستیفا، شرط نبود قدرت، پس شما نگید این مشروط هم تحقق پیدا نکرده چون مشروطه، مشروط نبود، این واجب، ما هم واجبه بود، خب این هم تحقق پیدا کرد، نحوش دیگه قیدی نداشت، شما چه با اختیار چند بلا اختیار مهم نبود، شرط نشده بود قدرت که اگه قدرت داری بیاریش، قیدی نخورده بود، مشروط نبود، مهم تحقق اون فعل بود، خب تحقق پیدا کرد ولو بدون اختیار شما، بدون به نحوه صدفه‌ای. اما اگر قدرت شرط شده باشه و خلافاً لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط فإن ما اتى به لا يتعین، درست آوردیش ولی نیاوردیش، استیفا حصول پیدا نکرده به دلیل انه مسقط لوجوب القضا و نافل له، بل لابد من طلب حاله من قاعدت اخرى من دلیل او اصل. خب پس استیفا از این طریق انجام نشده، حالا شما مگر اینکه دلیل به دلیل دیگه مراجعه کنید، اگه دلیلی اصلی اماره چیزی آوردی که بگی قضا باید بکنی قضا، و الا قضا لازم نشد نمیکنی، ولی خود این دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. با ذکر یک صلوات به بحث بعد منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب قرار شد بحث قدرت ببینیم چه نقشی داره. حالا از اون طرف یه مسئله هم داریم، یه جاهای قدرت زائل میشه. ایشان میفرماید در تیتر بحث حالات ارتفاع قدرت، مرتفع شدن قدرت، یه بحثی ما داریم، قدرت شرط در ادانه و تکلیف و مسئولیت، گردن شما رو گرفته و تکلیف قد تکون موجودتن هینه توجهت تکلیف سمت ازول، یه جا قدرت هست ولی زائل میشه. خب این اسبابی که باعث زوال قدرت میشه چه اسبابی هستند؟ سه تا، اینجا سه گونه زوال قدرت و سه سبب رو مورد اشاره قرار میدن. یک، اسیان. اسیانن قدرت زائل میشه. الاسیان فإن الانسان قد یعصی و یؤخر الصلاة حتی لا یبقى من الوقت ما یتاح له ان یصلی فی. وقت رو از بین میبره، اسیانن زمینه رو از بین میبره، اصلا قدرت رو سلب از بین میره. دومی که یک کمی ممکنه نزدیک باشه ولی توجهش به قدرت بیشتره. اینجا توجه اصلی رو خود قدرت نبود، اسیان تکلیف بود، متعلق اسیان تکلیف بود. اما در بحث دوم، سبب دوم تعجیزه. تعجیز تمرکز بحثش اینه که قدرت رو زائل میکنه، خودش رو عاجز میکنه. و ذالک به ان یعی جزل مکلف و نفسه ان ادا الواجب، به ان یکلف و المولا بالوضو و الما موجودان اما ما فیوریق و یسو عاجزان. آب رو میریزه دیگه، چگونه میخوا با اون آب ریخته شده وضو بگیره؟ خب اینجا هم مستقیم اسیان نکرده، مستقیم ترکی نکرده. تو اون بحث قبلی خود صلات رو اینقدر تأخیر انداخته بود که دیگه وقت نماند، خود دیگه وقت تمام شد، نخوند تمام شد، پس اسیان تکلیف شد و دیگه کار زمانش رو از دست داد. هرچند به این تعجیز این هم ممکن نزدیک باشه، ولی اینجا تعجیز خود قدرت رو از بین میبره. مسئله سوم، قدرت رو از بین نمیبره، قدرت از دستش میره، عجز بر او عاجز میشه. قادر بود ولی عاجز میشه بدون اینکه او بخواد، بدون اینکه اون کاری کرده باشه. العاجز و تارع لسبب خارج عن اختیار المکلف. خب حکم اینا چیه؟ این مورد آخر ساده تره، دست او نبود، قدرت از دست او رفت. اونجاهایی که قدرت شرعی بود، گفته بود من استطاع مثلا، خب استطاعتش از بین رفت، قدرت داشت، خب این راحت تر میشه بگیم که این زائل میشه، خب این حکم ادانه برطرف بشه، مگر اینکه دلیل خاص بگیم داشته باشیم یه کار دیگه بکنه. ولی دو سبب اول چی؟ این دخیل بود، او خودش یه کاری کرد، بی‌مبالاتی کرد یا بلکه بالاتر اسیان کرد، آمد یا تعجیز کرد خودش رو. خب اینجا یک بحثی پیش میاد که تکلیف آیا باقی میماند برگردن او، آیا او مستحق عقاب است یا نیست. چون که بحث ما این بود که از اول قدرت داشت بعد از دست او رفت به هر یک از این اسباب سگانه، سوال آیا این تکلیف بر او باقی است یا نه، آیا استحقاق عقاب بر او باقی است یا نه. یک تعبیر رایجی ما داریم به اسم الاضطرار و به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار، مراد همین بحث است، منتها گاهی قد به صيغه ناقص گاهی قد به صيغه کامل. صيغه ناقص این الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار، اگر بخوایم تکمیل کنیم باید این قید رو بیاریم لا ينافي الاختیار عقابا، یعنی درست است الان مضطر شده، قدرت از دست او رفته، ولی به هر حال قابل جمع است، او استحقاق عقاب دارد. چرا؟ چون که اختیارا عقاب رو تحصیل کرد و به سوء اختیار او سبب از دست دادن و ارتفاع قدرت شده، قدرت رو از خود زائل کرده. الان مستر است، از اون پشتبان که خودش رو انداخت. درسته الان دیگه اختیار نداره، نمیشه بگیم آقا شما گناه نداری، داری میفتی دیگه، قدرت نداری خودتو نگه داری، ولی اون لحظه که انداخت پس حدوثاً قدرت داشت. این اضطرار مال مراحل بعد است، بعد الحدوث است. لا ينافي الاختیار عقاباً یعنی در مرحله وقوع و حدوث، اونجا اختیار داشت، اون استحقاق عقاب ایجاد میکند برای. خب اگر صیغه اکمل بخوایم در نظر بگیریم، میتونیم بگیم لا الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار عقابا لا این و ينافيه خطابا. خب اینجا لا ينافي الاختیار عقابا و ينافيه خطابا. خب یعنی در مجموع به این نکته رو میخوایم بگیم، به اون اندازه که قدرت وجود داشته، تکلیف و استحقاق عقاب وجود داره، و اینکه قدرت معتبر شرعی الان نداره، اون نافی اون اصل مسئله نیست. اضطرارم حاصل اون دو سبب اوله. خب این تعبیر لا ینافیه خطابن چی؟ این لا ینافیه خطابن داره میگه که تکلیف با عروض عجز مطلقا، اگر چون این نکته بپذیریم، ساقط میشه. اگر عروض پیدا کرده خب تکلیف متفاوته، تکلیف با عجز که گفتیم محاله. اما این مسئله اینه که اگر با سوء اختیار کاری کرده، نه او استحقاق داره. در این میان مرحوم شهید صدر می‌فرمایند و علی ضوء ما تقدم یقال عادتا ان الاضطرار بسوء الاختیار لا ينافي الاختیار عقابا، ای انه لا ينفي القدره بالقدر المعتبر شرطا في الادانه والعقاب و يراد بالاضطرار بسوء الاختیار ما نشا عن الاسيان او التعجيز. اما اون عجز چی؟ اون متفاوته. اما تکلیف فقط یقال انه يسقط بطرو العجز مطلقا، این مطلقا ساقط میشه. چرا؟ چون اختیار خودش نبود، عجز تو رو پیدا کرد و عروض پیدا کرد. خب میفرمایند و اما سوان کان هذا العجز منافیا للعقاب والادانه اولا، این یسقط به تو رو العجز مطلقا، لانه علی ای حال تکلیفون به غیر المقدور و هو مستحیل، و من هنا یکون العجز ناشئ من الاسیان و تعجیز مسقطا للتکلیف. تکلیف درش بی‌معناست، اینم الان عاجزه. و این کان لا یسقط العقاب، بله تکلیف نداره، الاضطرار به سوء الاختیار لا ینافی الاختیار عقابا، عقابش رو که اختیاری میتوانیم بگیم هست، در واقع یسقط التکلیف و لا یسقط العقاب. لا ینافی الاختیار عقابا یعنی این که لا یسقط العقاب. و علی هذا الاساس می توانیم این بحث رو بگیم انه ینافیه خطابن، و مقصود اون بذالک سقوط و تکلیف. خطاب اینجا الان نیست، در واقع الاضطرار به سوء الاختیار مقتضی سقوط تکلیفه. خب اینجا یک نکته هست، مرحوم شهید صدر می خواهند یه مقدار این نکته‌ای که در این بحث آمد کمی شفافترش بفرمایند، که میگن یه تحلیل صحیح ما باید اینجا ارائه بدیم، یعنی به طور ضمنی میخوان بفهمن یه تحلیل اشتباه اینجا میتوانیم پیدا کنیم. تحلیل اشتباه چیه که تحلیل صحیح رو بفرمایند؟ تحلیل احتمالی که اینجا میتوانیم سراغ بگیریم و بگوییم اون اشتباه است، اینه که بگیم مراد از سقوط تکلیف اینه بگیم که فعلیتش ساقط شده، سقوط فعلیت تکلیف مراد باشه. نه، این مراد نیست، این اشتباهه. اگه کسی به ذهنش بیا که داریم میگیم اینجا تکلیف ساقطه میخواییم بگیم فعلیت نداره، نه این درست نیست. چرا؟ چون که برای تکلیف یه قدرت استمراری باید بگیم شرط نیست، این تعبیر در کتاب نیامده، ولی میتوانیم جوری بگیم، بگیم برای تکلیف لازم نیست که قدرت استمراری باشه، قدرت استمراری شرط باشه. خب یعنی چی؟ یعنی جنبه تحلیل صحیح چیست؟ این که اگر ما قدرت حدوثی داشته باشیم همین کافیه برای تکلیف، همون اول اگر قدرت داشت تکلیف میاد، ولی این که بعدن به سوء اختیار او رو حذفش بکنه و این باعث سقوط عقاب نمیشه ولی باعث سقوط تکلیف میشه. پس صحیح اینه که بگیم مراد از سقوط تکلیف سقوط فاعلیت، این نمیتوانه، این محرکیت نداره، سقوط فاعلیت محرکیت، اون محرک نداره الان، حکم نداره. نه اینکه بگیم حکم از فعلیت میفته، اگر بگیم حکم از فعلیت میفته کن از اولم حکم نبوده، در صورتی که ما عرض کردیم آقا برای تکلیف که قدرت لازم نیست به نحو استمراری باشه، حدوثاً کافیه، پس سقوط فعلیت رو نمیپذیریم، حکم فعلیه، تکلیف فعلیه، ولی محرکیت و فاعلیت نداره نسبت به این آقا. بنابراین و سعی انهم انقصدوا قصدو به سقوط تکلیف سقوط فاعلیت و محرکیتی فهذا واضح، این درسته. از لا یعقل محرکیت و مال عجز الفعلی ولو کان هذا العجز ناشئا من الاسیان. ولی این تصور اگه کسی بکنه اشتباهه. و این قصدو سقوط فعلیتی فیرد علیهم ان الوجوب المجعول انما یرتفع اذا کان مشروطا بالقدره، مادام ثابتا. اگر قدرت رو به نحو استمراری بگیریم، فیرد علیهم ان الوجوب المجعول انما یرتفع اذا کان مشروطا بالقدره مادام ثابتا، پس ما این وجوب مجعول رو باید اینطور تصویر کنیم. فحیث لا قدرت بقا لا وجوب کذالک. و اما اذا کان مشروطا بالقدره بالقدر الذی یحقق الادانه والمسئولیه فازال حاصل من نفس حدوث القدره، مراد شما چیه؟ اگر فقط همون قدرت حدوثی است، همون از اون اگر بگید به چه مقدار مشروط شده این قدرت تکلیف، به چه تیپ قدرتی، به چه اندازه از قدرت، اگر میخواید بگید به اون قدرتی که بتوانه تکلیف رو انجام بده، خب از اول در اون قدرت حدوثی بود. و هذا حاصل به نفس حدوث القدرت فی اول الامر فلا یکون الوجوب فی بقائه منوتا به بقائها، این مقدار اگر باشه خوبه. ولی اگر بیش از این میخواید بگید و بگید که باید اینجوری تفسیر کنیم، بگیم این فعلیتش هم افتاده، نه این درست نیست. چرا؟ چون که وجوب مجعول در این صورت اگر در این صورت مرتفع میشه، دیگه وجوبی نخواهیم داشت اگر بخواییم بگیم بس حدوثی استمراری باشه. مادام اگر بگویم اذا کان مشروطا بالقدره مادام ثابتا، اینجوری دیگه وجوب مرتفع میشه. ولی اگر بگیم وجوب همون قدرت اولیه مشروط به همون قدرت اولیه بوده، وجوبم هست ولی این فاعلیت نداره. والبرهان چی رو اقتضا میکنه؟ والبرهان لا علا اشتراط القدرت تکلیف لا یقتضی اکثر من ذلک، همین مقدار ما میفهمیم که این تکلیف که میخواد بیا مشروط به این اندازه است که قدرت حدوثاً باشه. لا یقتضی اکثر من ذلک و هو ان تکلیف قد جعل بدای تحریک المولوی ولا تحریک مولوی الا مع الادانه ولا ادانه الا مع القدره حدوثاً، فما هو شرط تکلیف اذن به موجب هذا البرهان هو القدره حدوثاً. بنابراین اون جمله رو می توانیم ما بپذیریم که بگیم ان الاصرار به سوء الاختلال لا ينافي اطلاق الخطاب، اضطرار منافات نداره که اون خطاب مطلق باشه. و وجوب المجعول ايضا تبعا لعدم منافاته للعقابه والادانه. پس تفسیر صحیح به این گونه است که ما بگوییم منافات با اطلاق خطاب ندارد. خب با ذکر یک صلوات به بحث بعدی میپردازیم که به صورت فعل جمله در عنوان مستقلی مطرح شده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عنوان بعدی الجامع بین المقدور و غیرهیه که نکته بسیار جمع جوری است. عرض میکنیم اگر همه حسه های متعلق تکلیف غیر مقدور باشند، هیچ حسه ای از تکلیف مقدور نباشه، خب قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور شامل حالشه. نمیتوانیم بگیم چون این حکمی جایزه، نه استحاله داره چون که همه اینها غیر مقدورن. اما اگر دو حسه داشته باشه، مقدور و غیر مقدور، اینجا میتوانیم بگیم تکلیف به نحو اطلاق شمولی محاله که همه رو بگیره، همه رو بخواد بگیره محاله. اما در این صورت که دو حسه مقدور و غیر مقدور داره به نحوه اطلاق بدلی، اینجا محل اختلافه. دو تا قول هست. مرحوم ناینی میفرمایند در اگر بعضیش مقدور و بعضیش غیر مقدور، فقط به حسه مقدور تکلیف تعلق میگیره. مرحوم محقق ثانی میفرمایند نه، به هر دو حسه در صورت وجود اطلاق بدلی تعلق میگیره. ثمره این چیه؟ مرحوم ناینی که میفرمایند تکلیف به جامع فقط به مقدور تعلق میگیره، نتیجه اینه که اگر یک جایی در وقوع صدفه‌ای رخ داده یا تکلیف غیر مقدور داریم، و صدفتا رخ میده، اینجا اجزا رو نمیتوان پذیرفت، اینجا این تکلیف مجزی نیست. چرا؟ چون که فقط به مقدور تعلق گرفته بود. اما مرحوم محقق ثانی میفرمایند که به جامع تعلق گرفته و اگر اطلاق بدلی داریم در این صورت اجزا میتوانیم داشته باشیم. چرا؟ چون که دلیل مطلق است و چه مقدور چه غیر مقدور اینجا ما حالا محدودش نباید بکنیم، محدود نیست، لذا مجزی است. چرا؟ چون که تکلیف فقط به مقدور تعلق نگرفته بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.